kefa ve salatu ve selamu alel nebi Mustafa ba'd. Muhterem kardeşlerim, ilk dersimiz inşallah teala sünnet bilinci üzerine notlar. Yarınki dersimizde İslam ve tasavvuf. Tabii sünnet bilinci bir Müslüman olarak her birimizin bu konudaki bilgileri tazelemek ve ziyadeleştirmek zorundadır. Neden? Günümüzde arkadaşlar, dinimizin tartışıldığı çeşitli konularda bazı araştırmacı yazarlar sünnetin vahiliği konusunda, vahiy mi değil mi, yeni şüpheler gündeme getirerek hadis ulemasının sahih gördüğü hadisleri bile sorgulama ve reddetme noktasına gelmişler veya farklı yorumlar yüklemişlerdir. Yani intihara kadar gelinmiş ve farklı yorumlar yüklenmiştir. Ne hocam, bugünkü bizimki ilk dersin Şia meseleleri... Yok, onlar size yanlış olarak belirtilmiş. Biz şeyimizi yolladık. Yani arkadaşlara programımızı yolladık. Birinci gün sünnet bin üzeri notlar, ikinci gün İslam ve tasavvuf. Bunlar yok. Hiçbirisi yok bunlar. Şia mezeveret, İslam deseti ve kıyamet, bunlar yok. Yanlış. Düzeltin. Eğer şey girerseniz siteye seminer.de, bunlar yok. Sünnet üzeri notlar, bir de İslam ve tasavvuf var. Bunları düzeltin. Evet. Tabii arkadaşlar, bu olumsuz tavır bazı Müslümanların sünnet karşısındaki tefrit boyutunu temsil etmekte. Birçok kimsenin de zihninde sünnet denildiğinde akıllarına yakılınan revatip sünnet ve teravih namazları ya da sarık sarmak, sakal bırakmak, cübbe giymek ve misvak kullanmak veya çocukları sünnet ettirme ve cemaatle namaz kılma gibi uygulamalar çerçevesinde olduğuna inanmaları bunun ifrat boyutunu temsil etmektedir. Yani tefrit boyutunu temsil edenler sünneti sorgulama, inkar etme, şüphe noktasına getirmiş, sünnetin vahidini kabul etmemiş veya sorgulama noktasında bulunmuş, farklı yorumlar yüklemiş. Diğer taraftan bazı Müslümanlar da tam bir teslimiyetçi olarak her şeyi sünnet zannederek bunlarda ifrat bir noktada hareket etmişlerdir. Bu iki aşırı dengesiz boyutun varlıkları arkadaşlar, dün olduğu gibi bugün de sünnetin doğru bir şekilde anlaşılmasına engel olmuştur. Yani peygamber, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in döneminde de mesela böyle düşünen bazı insanlar çıkmış. Hicri mesela 2. asırda ortaya çıkan başında Mutezile, bunlar da ne yapmışlar? Sünneti inkara veya inkara kalkmışlar veya sorgulamışlar ve reddetmişler. Evet. Dün olduğu gibi bugün de bunlar mevcuttur. Tabi bu iki taife, aşırı olan bu iki uç sünnetin doğru bir şekilde anlaşılmasına engel olmuşlardır. Şüphesiz bu söz konu uygulamaların büyük bir kısmı sünnet kavramı içerisinde değerlendirilmiş olsa bile, yani bu saymış olduğumuz ameller, işte sakal, revatip, sünnet, cemaat namaz, bunlar sünnet çerçevesinde değerlendirilmiş olsa bile İslam hukukunda, arkadaşlar İslam hukukunda sünnetin kapsadığı şeylerin bundan daha etraflı veya daha kapsamlı boyuta olduğu düşünülmektedir. Bu nereden anlayacağız? Sünnetin tarifini yaptığımız zaman sünnet kavramının bundan çok daha büyük olduğunu, bir kaynak olduğunu, bir hukukun kaynağı olduğunu, bunun içerisine ibadat, muamelat, ukubat gibi önemli sahaları içerdiğini göreceğiz inşallah bu teala. Evet. Bu bakımdan Müslümanların hayatlarına yön veren sünnet konusunun aydınlatılması çok önem arz etmektedir. Bu nedenle günümüz Müslümanın nebevi sünnet konusunda sahip olduğu yanlış bilgileri düzeltmek, onların sünnet bilinçlerini arttırmak ve bu kavramın içerdiği unsurları doğru bir şekilde algılamalarını sağlamak maksadıyla böyle bir ders anlatmayı size sünnet bilinç üzerine notlar şeklinde bir konuyu aktarmayı uygun bulduk. Tabi burada biz önce ne yapacağız? Sünnetin kavramı üzerine duracağız. Akabinde sünnetin vahiyini ele alacağız. Sünnet vahiy mi değil mi? Vahiyin kapsamına neler giriyor, neler girmiyor? Sünnetin hukuki bağlayıcılığı görüyor. Ne kadar bizi bağlıyor sünnet? Ne kadar bağlamıyor? Bunun değerini ele alacağız. Vaktimiz varsa tabi. Bu bağlamda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ, mesel ve beyan gibi görevler üzerinde duracağız. Daha sonra sünnetin hüküm getirme yetkisinin var olup olmadığını, yani tek başına sünnet Kur'an'dan ayrı olarak hüküm getirme yetkisine sahip mi değil mi? Bunu ele alacağız ve getirdiği bazı hükümlere örnekler sunacağız. İnşallahu Teala bu şekilde bu konunun işlendikten sonra doğru anlaşılması, İslam'ın doğru şekilde yaşanmasına vesile olacaktır. Önce sünnet, kavram olarak sünnetten biz ne anlıyoruz? Sünnet hem dil hem de ten açısından etraflı bir şekilde burada ele alması gerekiyor. Ondan sonra sünnetle hadis arasında herhangi bir fark yok mu? Var mı? Bunu göreceğiz. Tabi burada bir tahta olsaydı çok daha iyi olurdu benim için ama tahta olmadığı için biraz zahmet çekeceğiz yani. Sünnet tabi sözlük olarak sünen kelimesinden alınıp yol, vecih, kasıt anlamda kullanmıştır. Sünnet, yol, vecih, kasıt. Bundan başka kullanılan birçok manalar vardır. Bunları uzun uzun anlatmayacağım çünkü konu bu değil. Siret anlamında kullanmış. Evet. Mesela yani çığır, yol açma. İşte hadise dayandırılmış. Kim İslam'da güzel bir çığır açarsa onun açtığı çığırın sevabı ve kendisinden sonra onun amel edenlerin sevabı da verilir. Çığır açma, yol gösterme. Kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, kötü bir örnek ortaya atarsa ona o açtığı çığırın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahı da verilir. Karakter anlamına geliyor, yaratılış şekil, uyulan iman, ümmet veya evvelkilerin sünneti, Kur'an ifadesi, uyulan adet, merkebin sırtındaki siyah çizgi, Medine'de bilinen bir hurma türü, sünnetullah, ilahi kanun, nizam, hikmet gibi anlamlarda kullanılmıştır. Yani lügat anlamı, sözlük anlamı. Hadis alimlerinin örfünde itikatta gidilen yola bu isim verilmiş. Yani bu ümmetin ilk gelenlerine sahabe, tabi'in ve onların yoluna giden ve hakta birleşenlerin adı olmuştur. Yani sünnet yol, o yola gidenlere cemaat denilmiş. Yani ehl-i sünnet ve cemaatın yolu ifadesi bu şekilde arkadaşlar yerleşmiştir. Evet. Hicri 1. asrın sonlarında, 1. asrın başında. Ayrıca Hicri 2. ve 3. asırda ehl-i sünnet itikadıyla iyi olarak çıkan eserler genelde es-sünne ismiyle telif edilmiştir. Mesela işte İmam Ahmed bin Hanbel'in oğlunun Abdullah'ın es-sünne adlı kitabı, İbn-i Hallal'ın es-sünne adlı kitabı buna delildir. Peki terim anlamı olarak yani şeriatın dilinde oturtulmuş olduğu anlam ele aldığımız zaman sünneti biz ne şekilde anlayacağız? Sünnet Kur'an'da olmayıp Hazreti Peygamber'den sadır olan söz ve fiil anlamında emir ve yasaklar ve menduk olan şeylere denilir. Yani bu şekilde bir tarif getirmiş. Kur'an'da olmayıp Hazreti Peygamber'den çıkan ağzından sözler ve fiiller anlamındaki onun emir ve yasakları veya yapılması mendup olan, sevap olan şeylere sünnet denilmiş. Tabii ben daha başka bir tarif getireceğim. O da, o benim getirdiğim tarif şöyle. Hazreti Peygamber ve sahabenin, Hazreti Peygamber ve sahabesinin dini hükümleri uygulamadaki keyfiyet. Bakınız nasıl bir tarif. Nasıl oturuyor. Neymiş sünnet? Aslı peygamber ve sahabenin, sahabesinin dini hükümleri uygulamadaki model, keyfiyet. En geniş anlamıyla bu. Evet. Peygamberimizin başkasının sünneti kastedilirse bu terim kayıtlandırılır. Mutlak olarak sünnet denilmez. Yani falan sahabenin sünneti mesela denilir. Sünnet dediğimiz zaman peygamberin sünneti anlaşılır. Başkasına bu kelimeyi kullanırsak o zaman falanın sünneti dememiz gerekir. Ki bunu bu ifadeyi göreceğiz şimdi hadisten. Bazı sahabenin ameli de sünnet kapsamına girmektedir. Az önce dedik ya, peygamberin ve sahabesinin dedik. Bu ameller ister sünnette bunun biz delilini bulalım, isterse bilmeyelim. Çünkü söz konusu amel sahabe indinde sabit olup da bize nakledilmemiş bir sünnet de olabilir. Buna örnek olarak mesela içki içenin haddi, mesela Hazreti Peygamber Sassan'ın zamanında 40 değnek iken Hazreti Ömer mesela buna çok içenler kendi zamanında çoğalınca bunun 80 değnek çıkarması Hazreti Ömer'in. Ondan sonra Mushaf'ın toplanması, ilk toplayan mesela Hazreti Ebubekir bütün hafızları toplayıp Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyor? Bir Mushaf haline getiriyor. Osman bin Affan da fetihler sonrası bunu 7 velayete çoğaltıp yolluyor. Bunlar sahabenin sünneti uygulamaları. Ve divanların tedvini mesela işte bunlar sahabenin sünneti oluyor. Peki buna delil nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İrbaz İbn-i Sa'nin hadisidir. Aleykum bi sünneti ve sünnetel hulefe raşidel meydin hadisi. Size benim ve hidayet ermiş raşid halifelerimin sünnetini tavsiye ederim hadisi sahabenin sünnetinin de varlığına işaret etmektedir. Evet, bu hadis meşhur bir hadis. Tirmizi, İbn-i Mace ve Darimi'de bulabilirsiniz sahip senetle. Bir de arkadaşlar sünnet bidat karşılığında mesela kullanmış. Örneğin sünnete uygun amel eden kimseye biz falan sünnet üzerinedir. Dinde sabit olmayan bir amel ihdas eden kimseye de falan bidat üzerine denilmiştir. Yani burada bidat karşılığında sünnet ifadesi kullanmıştır. Sünnet dinde aslı olan, bidat ise dinde aslı olmayan. Tam karşı. Bir de fukahanın dilinde, fıkhçıların dilinde farz olmayıp nafile cinsinden olan ibadetlere bunlar ister müekket olsun, isterse olmasın sünnet denilmiştir. Mesela işte revatip sünnetler gibi değil mi? Buraya kadar sünnetin ne yaptık? Tarifini hem sözlük olarak hem de şer'i istila olarak anlatmaya çalıştık. Peki hadis nedir? Hadis. Sözlükte hadis arkadaşlar eskinin karşıtı yeni, söylenen söz veya haber anlamında kullanmıştır. Söz, haber, yeni olan şeye biz bunlara hadis diyoruz. Bu sözlük anlamı. Terim olarak ise hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söz, ağızdan çıkan söz, fiil takrirlerine, onaylamalarına, sahabenin mesela yaptığı olup bir hareket onaylamasına ve ona ait olan sıfatlara biz bunlar ne diyoruz? Hadisler diyoruz. Evet. Sünnet ile hadis arasında fark var mıdır? Sünnet ile hadis arasındaki farka gelince hadis alimlerinin çoğuna göre her ikisi de müteradif anlamda kullanmıştır. Yani hadis yerine sünnet, sünnet yerine hadis kullanmıştır. Bazıları ise ikisini ayırmıştır. Ki doğru olan budur. Hadis nakledilen kavli, fiili ve takri şeylerdir. Peygamberimize nakledilen söz, fiil ve onayladıkları şeylerdir. Sünnet ise peygamber döneminde sahabenin son dönemine kadar, peygamber döneminden sahabenin son dönemine kadar dini uygulamadaki keyfiyet, şekil anlamında algılanmıştır. Sünnetle hadis arasını farkı ortaya koyan açıklamalar arasında kayda değer olanı şudur. En güzel yani ikisinin tarifi ve farkı şu sözde veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Sünnet Allah'ın kitabının Allah Resulü tarafından evrensel planda yapılmış beyanıdır. Hadis ise bu beyanın yazılı belgeleridir. Hadis bu beyanın peygamber yorumunun yazılı belgeleridir arkadaşlar. Evet. Yani sünnet Kur'an'ın yapılmış evrensel beyanı peygamber tarafından, hadis ise bu beyanın yazılı belgeleridir. Evet. Peki böyle bir tabi giriş yaptıktan sonra vahiy yönünden sünneti ele alacağız. Sünnet vahiy midir? Değil midir? Ne kadarı vahiydir? Ne kadarı değildir? Tabi bu başlık altında arkadaşlar sünnetin vahiy yönünü ele alacağız. Akabinde sünnetin hangi kısımlarının vahiy kapsamına girdiğini ve hangilerinde bu kapsamın dışında kaldığı belirtecektir. Evvela şunu bilmemiz gerekir. Yani bu vurgu çok önemli. Sünnet hiç şüphesiz vahiy mahsuludur. Hiç mümkün müdür ki Kur'an-ı Kerim vahiy olsun da hükümlerinin beyanı, açıklanması ve ona göre uygulama şekli beşeri bir keyfiyete bırakılmış olsun. Bu mümkün değil. Böyle bir eyleme müsaade edilseydi o zaman ortaya konulan hükümlerin vahiy olmaktan çıkması için yeterli bir sebep olurdu ki bu da uygulama şekliyle beraber Allah'ın dini olmazdı. Kaldı ki sünnetin vahiyini ortaya koyan birçok deliller bulunmaktadır. Şimdi burada ben sünnetin vahiyli konusunda 6 tane delil almışım. Ama ben bunları hepsini size arz etmeyeceğim. Neden? Çünkü zamanımız dar. Bundan başka daha çok önemli konular var. Evet. Burada önemli bir iki tane ayet-i kerime okuyayım ben size. Birinci ayet-i kerime. Cenab-ı Hak diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, ey peygamber hanımları, evlerinizde okunan ayetleri ve hikmeti hatırlayın. Tamam mı arkadaşlar? Ahzab suresi 34. Ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre hikmet ayetlerden ayrı bir şeydir. Bakınız. Okunan ayetleri ve hikmeti hatırlayın. Ve bu hikmet de okunmaktadır. Buradaki hikmetin sünnetten başka bir şey olması mümkün değildir. Çünkü Hazreti Peygamber hanesinde Kur'an ve hadislerden başka bir şey okunmuyordu. Evet. Bu birinci delil. İkinci delil ise bunun Nisa suresinin 113. ayet-i kerimede bulabilirsiniz. Allah sana kitap ve hikmeti indirmiş ve o sana bilmediğini öğretmiştir. Hikmet de aynı şekilde burada indirildiğini ifade ediyor. Üçüncü ayet-i kerimede çabuk geçelim. Resulüm ona yani vahiy çabucak almak için dilini kımıldatma. Muhakkak ki yani Kur'an toplamak, senin kalbine o Kur'an'ı yerleştirmek ve onu okutmak da bize aittir diyor Allah-u Teala. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra hiç şüphe yok ki onu açıklamak da bize aittir diyor Allah-u Teala. Ki bu açıklamada sünnette vuku bulmuştur. Dördüncü ayet-i kerime. Allah'ın sana gösterdiği şekilde evet ayet numarası Kıyamet Suresi 16 ile 19. Efendim? Üçüncü ayet. Dördüncü ayet-i kerime. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik. Dördüncü ayet-i kerime Nisa suresi 105. Evet. Tabi şimdi burada ben her ayetin istidlal yönünü açıklamışım. Ama bunlara girmiyorum çünkü zaman yok. Neden bu ayet-i kerime var? Bunlar ne kastediliyor? Bunları burada zikretmiyorum. Yani burada insanlar arasında Allah'ın kitabının hükmedilmesi için bakınız kitabı hak ile indirdik diyor Allah-u Teala. Allah'ın sana gösterdiği şekilde. İşte bu gösterdiği şekil sünnet oluyor. bu dördüncü ayet-i kerime Nisa 105. Dördüncü ayet-i kerime, beşinci ayet-i kerime ise o hevasına göre konuşmaz. Onun konuşması kendisine vahyedilen başka bir şey değildir. Necim 3 ila 4. Ve Peygamberimizin konuştuğu şeyler sadece Kur'an değildi. Kur'an'ı açıklayan hadisleri de beyan ediyordu. Bu ikisine de Cenab-ı Hak burada kendi arasında konuşmadığını bilinmektedir. Son ayet-i kerimede ise eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu anlaşamadığınız, ihtilafa düştüğünüz şeyi Allah'a ve Resulüne havale edin. Yani onların talimatına göre halledin. İmam Şafii rahmetullahi aleyh burada Allah'a yani Allah'ın kitabına, peygamber yani peygamberin sünnetine havale edin denildiğini, anlamına geldiğini ifade etmektedir. Bu Nisa suresi ayet 59. Evet. Bütün buraya kadar sünnetin vahiy olduğunu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden ayetlerle açıklığa kavuşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Sünnetten delile gelince birinci rivayetimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız veda hutbesinde size Allah'ın kitabı ve onun elçisinin sünnetini olmak üzere iki şey bıraktım diyor. Onlara sarıldığınız müddetçe sapıklığa düşmezsiniz. Bu rivayet İmam Hakim Müsned'inde ve İmam Malik'in Muvatta'sında bulabilirsiniz. Burada tabi Kur'an ve sünnetin din iki temel vahiy kaynağı olduğunu vurgulamaktadır. Ve bu iki kaynağa sarıldığımız zaman sapıtılmayacağı garantisi verilmektedir. Eğer sünnet vahiy olmasaydı bu şey böyle bir garanti olması mümkün değildi. Aslı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesela ileride hadisleri inkar eden insanların geleceğini verdiği haber. Haberiniz olsun, bana Kur'an ve onunla birlikte misli verildi. Yastığına dayanıp da işte Kur'an bize yeter. Kur'an'da ne bulduysak onu helal ederiz. Neyi bulduysak haram ederiz. Diğer insanların çıkması yakındır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dolayısıyla haberiniz olsun bana Kur'an ve onunla birlikte misli verildi. Yani buradaki misli Kur'an vahiy yönüyle ikinci kaynak olarak. Tabi bu Ebu Davud Sünen Darimi Sünen'de geçiyor. Evzai'nin burada Hasan bin Atiye tabiinden naklettiği söz çok önemli. Kur'an Resulullah'a inerdi. Sünneti de ona Cebrail indirirdi. Bakınız. Burada sünnetin de indirildiğini ifade edilmektedir. Darimi rivayeti. Diğer bir rivayette ise Cebrail Resulullah'a aynen Kur'an'ı indirdiği gibi sünnet de indirirdi ve ona Kur'an öğrettiği gibi onu da öğretirdi. Rivayeti İmam Suyuti Miftahü Cennet kitabında bu rivayeti nakletmiştir. Tabii şimdi arkadaşlar bu hadislerden de sünnetin vahiy olduğu anlaşılmakta. Bununla beraber Kur'an'dan ayrı olarak vahyedilen sünnetin Kur'an'ı beyan etmesi dışında, Kur'an açıklaması dışında sünneti bize öğreten Hazreti Peygamber'in bir beşer olarak dünya görüşüne sahip olduğu bir gerçektir. O da bir insan. Onun da tecrübeleri, onun da dünya görüşü var. Buna ek olarak kendisine bazı beşeri hallerin bulunması da beşer olduğunun göstergesidir. Onun da beşeri halleri vardır. Bunların vahiy dışında kalması gayet normaldir. Tabidir. Bilal aleyh, nebevi sünnetin nelerin vahiden olduğu ve nelerin de vahiden dışında kaldığını bilmek için aşağıdaki taksime gitmek zorundayız. Bu taksim nedir? Peygamber, nebi olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, beşer olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bak iki yönünü aldık. Peygamber olarak, nebi olarak Hazreti Peygamber, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Beşer olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde yaptığımız ayrımın delili şu ayet-i kerimede yer almaktadır. Ey Resulüm, de ki ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Bu peygamberimizin beşeri yönü. O da oturup kalkar, yürür, gezer, yer, içer. Dünya görüşleri vardır. Dünya işleri görür. Ama dini tebliğde nedir? Peygamberdir. O vahiy kısmı işte orası. Evet. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir olduğu vahyolunuyor. İşte bu da peygamberimizin nebevi peygamber yönü. Evet. Ayet-i kerime Kehf 110. Gördüğü gibi ayetin birinci kısmı onun insan olma yönünü, ikinci kısmı ise kendisine vahy edilmesi hasebiyle peygamber olma nebevi yönünü ele almaktadır. Aslı peygamberin nebevi ve beşeri bilgisi. Şimdi böyle bir taksime gittikten sonra peygamberimizin sahip olduğu nebevi ve sahip olduğu beşeri bilgiyi incelemek durumundayız. Peygamberimizin kaynakları nelerdir? Çok önemli. Bilgisi. Bilgisinin kaynakları nelerdir? Hazreti Peygamber'in sahip olduğu bilgiyi, nebevi ve şer'i bilgi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunlar da vahye, bakınız, dikkat edin bak, Peygamberimizin kaynakları çok önemli. Bilgi kaynakları. Birincisi, vahye dayanan bilgiyle yaşadığı toplumdan, Arap toplumundan, o gibi toplumdan aldığı tecrübeye dayanan bilgilerdir. Hayat tecrübesi bilgileridir. Bu bağlamda vahyin kapsamına giren ve girmeyen sahaları görelim. Peygamberimizin bize getirdiği bu bilgiyi görelim. Önce vahiy kapsamına giren kısımlar. Bir, inanç ve gaybiyete ait konular. Ahiretle ilgili, eskatoloji, metafizik dünyası, beşer bilgisinin ötesi. Bunlar aklıyla bir insanın bulması mümkün değildir. Dolayısıyla bunu ancak peygamberler vasıtasıyla öğrenme mümkündür. Bu vahye giren kapsam. İki, helal ve haramlar. Helal ve haramlar ancak vahiy yolla bildirilirler. Hiçbir kimsenin bir şeye helal ve haram demesi, peygamberden bilgi almadan demesi caiz değildir. İkincisi, üçüncüsü, emir ve nehiler. Emir ve yasaklar. Bu da vahidir. Dördüncüsü, ibadetler. Hiçbir kimsenin peygamberden bilgi olmadan ibadet uydurması, ibadet ortaya koyması caiz değildir. Bunu ancak peygamberler koyar. Vahiy yoluyla. İbadetler tevkifidir, deli dayanmaktadır. Beş, ukubat, ceza hatleri. İslam'ın ortaya koyduğu ceza kanunu, ceza hatleri, bunlar da ancak Kur'an sünnetle, vahiy ile tespit edilir. İşte mesela diyelim zina mesela cezası. Ondan sonra hırsızın mesela çaldığı zaman verilen ceza. Bunlar mesela hep Kur'an sünnetle sabit. Muamelat, akitlerle ilgili hükümler. Dinimizin getirdiği. İşte nikah akdi, ticari akitler, ortaklık akitleri, bunları içine alabiliriz. Ahlaki prensipler, ahlaki kurallar, bunlar Kur'an sünnetle ortaya koyduğu bilgilerle bilinir. Evet, asli peygamberin hussi halleri, kendisine az özel, visal tuttuğu visal orucu, mesela gece namazının kendisine vacip olması gibi. Son olarak tababetle ilgili, tıpla ilgili evrensel kurallar, prensipler ve hükümler. Bunlar da çok önem taşımaktadır. Evet, tabi bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçmesine rağmen bunların tafsilatı, açıklanması sünnete bırakılmıştır. Dolayısıyla sünnetin bu yönü vahiydir arkadaşlar. Vahiyin kapsamına girmeyen kısımlar neler? Mesela bunlar işte dört tane. Aslı peygamberin beşeri halleri, oturup kalkması, yemesi, içmesi, nefsi ve bedeni ihtiyaçları ve benzeri durumlar. Bunlar vahiy kapsamına girmiyor. İkincisi, istişare açık konular. Hakkında herhangi bir nas gelmemiş, Kur'an ve sünnetten bilgi gelmemiş ve Müslümanların müşaveresine, istişaresine bırakılmış idari ve içtimai konular. Mesela bu masayı buraya mı koyalım, Buraya mı koyalım? Bunu mu, bu şahsı mı, bu şahsı mı emir yapalım? Diyelim. Bunlar istişare konular. Bu, tamam mı? Hakkında nasıl gelen bir şeylere, bunlarla biz aramızda istişare ederek karar veririz. Üçüncüsü, kazai hükümlerde hakimin tasarrufları, yani içtihatları. Bir kadı, bir hakim, önüne iki tane hasım gelir, kadı içtihat eder. Şer'i hükümler vardır ama doğruyu ortaya çıkarmak için içtihat eder. Haksızı haklıyı ortaya çıkarır ve hakkında karar verir. Bunlar içtihadidir, zannidir. Evet. Dolayısıyla bu da yani vahiy kapsamına girmez. Son olarak dünya işleri. Mesela ordu tanzimi, ziraat işleri, eğitim metotları sürekli değişiyor. Tıbbi müdahaleler sürekli gelişiyor. Ve tedavi usulleri, yeni teknolojiden istifade edilen ve tecrübeye dayanan uygulamalar. Bakınız bunlar vahiy kapsamına girmeyen dünya işleri. Peki hocam biz bunları nasıl anlayacağız? Nasıl ayırt edeceğiz? Ayırt edeceğiz. Bakınız. Bu kısma ait mesela hurma ağaçlarını aşılama kıssasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara yaptığı tavsiyenin tecrübe değerli olup onları haklı görüyor. Çünkü hurma ağaçları aşılamayı bırakınca bozuluyor. Semere vermeye çalışıyor. Bu defa diyor ki onlara, siz sahabelerine dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Bakınız. Veya ben ancak bir beşerim. Dininizden bir şey emrettiğim zaman onu alınız. Kendi görüşümden bir şey emrettiğim zaman bir insan olarak ben de bir insanım. Yani hata edebilirim dünya işlerinde. Ama dini tebrikte peygamber masumdur. Demesi gibi hadisler böyle bir ayrıma deli getirmiştir. Zira Hazreti Peygamber söz konusu sahaların vahiy dışına çıkarmıştır. Yine başka bir delil çok önemli. Bedir Savaşı'na giderken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in orduyu indirdiği mevkiinin vahye dayanmadığını öğrenen ve akabinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bunun kendi görüşü olduğunu belirttikten sonra Ubab ibn-i Münzir'in itiraz ediyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber ordunun mevkiini ne yapıyor? Sahabenin teklifine dayanarak yeni değiştiriyor ve sahabeden orduyu Bedir kuyularının yanına indiriyor. Ve diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu benim görüşüm. İnnemel harbu hid'atun. Harp ileden ibarettir. Deyince sahabe diyor ki, madem bu sizin görüşünüz vahye dayanmıyor, o zaman ya Resulallah, bu mevki, ordu indirdiğim mevki uygun bir mevki değil. İtiraz ediyor. Uygun mevki falan yer. Oraya indiriyordu. İndiriyorlar orduyu ve ordu zaferle ortaya çıkıyor Bedir Savaşı'nda. Evet. Bakınız Peygamberimiz Aleyhisselam o konuda sahabesine mesela danışıyor. Uhud Savaşı'nda mesela Medine'yi savunmak istiyorlar Peygamberimiz ashabıyla. Gel sahabeyi kaybolsa biz savaşmak istiyoruz. Biz müşriklerle yani onları dışarıda karşılamak istiyoruz. Savunma değil, onlarla savaşacağız. Ve Uhud'da karar kılınıyor, Uhud tepelerinde. Ve sahabenin Peygamberimiz burada görüşüne kabul ediyor. Yani istişare ediyor. Çünkü bu dünya işi. Evet. Ancak arkadaşlar, bu zikrettiğimiz sahalar her ne kadar vahyin dışında kalıp bunların tasarruf ve uygulamasında fert ve toplum muhayyerlik, fert ve topluma seçenek verilmişse de bazı durumlarda şer'i müdahaleler söz konusu olabilmektedir. Şayet mübah olan bir iş. Mesela işte birisiyle alışveriş yapıyorum. Para veriyorum mesela. Ancak bununla ilgili bir hüküm varsa o zaman şer'i hükmün gereğini uygulamak durumundayız. Mesela bana şira diyor ki sağ elini kullan. Akit yaptım. Para verirken sağ elini kullanacağım. Bakınız. Dünya iş ama burada şirak müdahale ediyor. Hemen sağ elini veriyorum. Mesela yemek içmek mübah. Şirak tamam sana karışamaz. Ye iç. Ama israf etme diyor. Bak müdahale ediyor. Sahil ediyor, müdahale ediyor. Bakınız. Yani mesele bitmiş değil. Dünya işinde şeriatın bir müdahalesi varsa oradan onu uymak zorundasınız. Evet. Burada sünnetin vahiyini de öğrenmiş olduk. Şimdi sünnetin hukuki yönünü ele alacağız. Zaman ne çabuk geçiyor. Yani daha burada ben neredeyim daha? Şimdi arkadaşlar, Cenab-ı Hak peygamberlere bazı sorumluluklar vermiştir. Şu kapıyı kapatan lütfen. Tabi bu sorumlulukları biz üç kategoride ele alacağız. Birincisi ilahi emirlerin tebliği. İkincisi bu emirlerin bizzat peygamber tarafından tatbiki, ki buna örnek olmak görevi diyoruz peygamberin. Üçüncüsü ise bu tebliğin insanlara açıklanmasıdır. Beyan görevi. Biz şimdi tabi burada tek tek bu görevleri tespit etmeye çalışacağız. Yani peygamberimizin tebliğ, mesel olma görevini ele alacağız. Ondan sonra peygamberimizin açıklama görevini de ele alacağız. Ancak burada bazı kısaltmalar yapmam gerekiyor. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğle memur bir peygamberdir. Neden? Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime buna işaret ediyor. Şimdi ben burada bir ayet-i kerime okuyacağım. Diğer bütün ayet-i kerimelerin size rakamlarını vereceğim. Diyor ki ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Burada bakınız tebliğ emri var. Bu ayet-i kerime Maide 67. Şimdi diğer bir ayet-i kerime Maide suresi 92. Burada peygamberimizin insanların peygamberin yaptığı tebliği uygulayıp uygulamama konusunda sorumlu olmadığını açıklıyor. Çünkü peygamberin görevi tebliğdir. Onları o tebliğin gereğini uygulamak, onları uygulamaya zorlamak değildir. Hidayet Allah'ın elindedir. Evet, diğer bir ayet-i kerime Şura suresi ayet 48. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci görevi de arkadaşlar, bu kendisinin tebliğ etmiş olduğu şeyi bizzat kendisinin tatbikidir. Mesel olma, örnek olma görevi. Mesela bu konuda gelen en önemli ayet-i kerime, ey peygamber, sana vahyedilene uy, Allah'ın hükmünü verinceye kadar sabret. Allah hükmü verinceye kadar sabret. Yunus suresi ayet 109. Diğer ayet-i kerime ise En'am suresi ayet 106. Diğer bir ayet-i kerime ise Araf suresi 203. Ondan sonra Ahkaf suresi ayet 9. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bakınız, bu ayet-i kerimeleri şahsında tatbik etmek suretiyle Müslümanlar için yaşayan bir örnek olmuştur. Bu ayet-i kerime çok önemli. Ey inananlar, andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok ananlar için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnektir. 45 Ahzab, burada Ahzab suresi 20-21. Evet. Yine aynı şekilde başka bir ayet-i kerime Ali İmran suresi 31. Burada çok önemli bir şeyi vurgulamak istiyorum. Hazreti Peygamber'e yapılan itaatın arkadaşlar, dikkatini çekerim, Allah'ın iznine dayandığı şu ayet-i kerimede ifade edilmiştir. Biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Âl-i İmrân 31. Şimdi okumuş olduğum ayet-i kerimelerden bize peygamberimizin statüsü ortaya çıkıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, indirilen vahye Hazreti Peygamber'in bizzat kendisine uyması emriyle başkalarına örnek mesel olma görevi ve sorumluluğu yüklemiş olması. İki, Hazreti Peygamber'in diliyle bu görevi yerine getirdiği ifade edilmiş olması. Üç, müminlerin yaşantılarında onu örnek almalarının gereğine vurgu yapılması. Dört, Hazreti Peygamber'e talep edilen itaatın Allah'ın izniyle olduğuna vurgu yapılması. Dolayısıyla söz konusu itaat bazılarının zannettiği gibi işte peygambere uymak şirktir, Kur'an'dan başka bir şey uymak şirktir diyen bazı reformist düşünceli ülkemizdeki insanların zannettiği gibi şirk kategorisine girmiyor. Zira o insanları Peygamberimiz kendi yoluna değil Allah'ın yoluna çağırmıştır. Ve Allah'ın izniyle bu itaata izin vermiştir. Evet. Cabir bin Abdullah'tan gelen aşağıdaki kıssa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mesel olma görevinin evrensel boyutunu ortaya koymaktadır. Peygamberimize itaat burada onun örnekliği evrenseldir, alemidir. Ömer mesela Ömer bin Hattab radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Tevrat'tan bir nusha ile gelerek ey Allah Resulü Hayber seferinde oluyor. Hayber kuşatılınca Hazreti Ömer yerden bir Tevrat buluyor. Ey Resul, ey Allah Resulü bak bu Tevrat'tan bir nuskadır diyerek okumaya başladı. Bunun üzerine Ebu Bekir çocuğunu kaybedesice Resulullah'ın yüzünün değiştiğini görmüyor musun deyince Ömer Resulullah'ın yüzüne baktı ve Allah ve Resulünün gadabından Allah'a sınırım, Rab olarak Allah'tan, Nebi olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı olduk der. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurlar. Nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Musa aleyhisselam çıka gelseydi şu an yeryüzünde Musa olsaydı bile bakınız Musa en büyük peygamber. Ulazmine Rusul. En büyük peygamber bir tanesi. O şu an burada olsaydı çıka gelseydi siz de ona tabi olup beni bıraksaydınız doğru yoldan sapıtırdınız. Eğer Musa hayatta olsaydı ve benim nübüvvetime benim peygamberim yedilseydi muhakkak ki bana tabi olur. Çünkü Musa Aleyhisselam peygamberliği sadece İsrailoğulları. O kadar. İsa Aleyhisselam peygamber sadece İsrailoğulları. Ama asli Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberliği en son peygamber olduğu için bütün bir beşeriyete, bütün yani insanlığa hem insanlara hem cinlere gönderilmiş evrensel peygamberdir. Dolayısıyla kimse ben asli Muhammed'in yoluna tabi olmadan da Allah'ın dinini yaşarım demeye hakkı yoktur. Böyle bir izin verilmemiştir. Evet bu rivayet Darimi mukaddime 39. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklama görevi arkadaşlar. Soru sorabilir miyiz? Dersimi vereyim sonra zaman kalırsa verirsiniz. Ben bu dersler çok önemli. Bunlar bu bilgileri tamamını elde et ondan sonra. Üç tane görevini saydık. Tebliğ dedik. Örnek olma. Şunu açıklama görevi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim nasıl açıklamış? Asli peygamber üçüncü görevine gelince kendisine indirilen ayetleri ve ilahi emirleri insanlara açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberin bu görevine bu görevi şu şekilde ifade edilmektedir. Sana insanlara gönderilini açıklayasın diye Kur'an'ı indirdik. Belki düşünürler. Bak peygamberimiz Kur'an açıklasın diye Allah-u Teala ona Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Evet. Nahl 44. Diğer bu konuda bir ayet-i kerime İbrahim suresi 4. Başka bir ayet-i kerime yine Nahl suresi ayet 64. Peki peygamberimizin bu görevi Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Açıklama şekilleri nasıl olmuştur? Bunu görelim. Sünnetin beyan yönünü en belirgin bir ifadeyle arkadaşlar ilk ortaya koyan İslam alimi İmam Şafii'dir. Bakınız. O sünnetin Kur'an karşısındaki hukuki konumunu tespit ederken sünnetin Kur'an'ı açıklama görevi konusunda kayda değer bilgiler verir. Ve ilk usul kitabını yazan da İmam Şafii'dir. Her Risalesi. İslam tarihinde. Hicri 3. asırda. 3. asırın başlarında ya 2. asrın sonunda. Çünkü vefatı 203'tür İmam Şafii'nin. Vefatı 203'tür Hicri. Evet. İmam Şafii'nin verdiği bu bilgiler ışığında konu işleyeceğiz. İmam Şafii ne diyor? Diyor ki ilim ehlinden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin kitap karşısında üç durumda olduğu konusunda muhalif bir görüşte olanı bilmiyorum. Bunda ulemanın ittifakı vardır. Bunlardan ilk ikisi hakkında alimler ittifak halindedir. Yani Kur'an-ı Kerim, sünnetin Kur'an karşısındaki görevi konusunda. Bir, Allah'ın Kur'an'da hükmünü açıkladığı konuda Resulullah'ın kitabın nasrını teyit eden bir sünnet ortaya koyar. Sünnet, Kur'an'da gelen bir hükmü destekleyen bir sünnet ortaya koyar. Bu bir. İkincisi, Allah'ın Kur'an'da mücmel, özü belirtilmiş, açıklaması yapmamış olarak bildirdiği konularda Resulullah onunla Allah'ın neyi murad ettiğini, neyi kastettiğini açıklayan bir sünnet ortaya koyar. Evet. Üçüncüsü, kitapta hakkında hüküm olmayan konuda, Kur'an'da hüküm yok bu konuda, Resulullah müstakillen tek başına hüküm ortaya koyar. Müstakil ortaya koyar. Bak İmam Şafii bunu Risalesinde açıklıyor. 91 ile 92. Onun ortaya koyduğu bu bilgiler ışığında sünnetin Kur'an açıklama konusunda geliş yollarını şu şekilde özetleyebiliriz. 1. İcmal ve tafsil açısından, yani öz veya tafsilatlı, detaylı, Kur'an-ı Kerim'e muvafık, uygun ve onu destekleyici olarak sünnet gelir. Mesela namaz, zekat, oruç, haccın vücubiyetini şart ve rükünlerine değinmeyerek, şart ve rükünlerine değinmiyor. Sadece vacip olduğunu, farz olduğunu emir olarak bu manayı ifade eden hadislerdir ki bu konularda gelen ayet-i kerimelere muvafık uygun olarak sudur etmiştir. Bu sünnetin birinci şekli. İkinci şekli, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri mutlak olanı kayıtlandırma, mücmel öz olanı detaylandırma, müşkilini anlaşılmaz zor olanı izah etme, umum ayetleri hususileştirme, mübhem olanı açıklama gibi fonksiyonları yerine getirmek suretiyle Kur'an'ın hükümlerini beyan ve tefsir eder sünnet. Örneğin, ayette geçen siyah iplikten beyaz ipliğin ayrılmasından maksadın günün beyazlığı ve gecenin karanlığı olduğu, hırsızın elini kesmekten kastın sağ el ve bilekten olacağı. Kur'an el diyor. Ama neresini söylemiyor. Sünnet diyor ki sağ el ve bilekten burası kesiliyor. Bunu sünnet açıklıyor. Bu gelmeseydi o zaman sünnete, bu bilgi gelmeseydi o zaman Kur'an-ı Kerim'e göre bütün el giderdi komple. Evet. Ayet-i Kerime'de onlar imanların zulüm ile giymezlerden muradın şirk ile giymezler anlamına gelmesi. Sünnetin çoğu bu türden olduğu için Kur'an'ı beyan etme vasfını kazanmıştır. Bu iki türün gelişi konusunda ilimli adamlar arasında bir ihtilaf yok arkadaşlar. Üçüncü Kur'an'ı sünnetin ortaya koyduğu şekil, beyan şekli, Kur'an'ın hüküm getirmediği bir konuda sünnet hüküm getirir. Örneğin yırtıcı hayvanlardan pençeli olanların haramlılığı, haram oluşu, etin yenilmesi ve evcil eşeğin haramlığı gibi konular. Bunların detaylarını biz inşallah Teala size biraz sonra örnekler vereceğiz. Bu üçüncü türde gelen sünnetin hüküm koymadaki istiklaliyeti, tek başına hüküm koymadaki yetkisi konusunda usulcüler ihtilaf etmiş. Acaba müstakilen getirmeye yetkisine sahip midir? Yoksa Kur'an'da buna işaret var mıdır demişler. Cumhur demiş ki müstakilen hüküm getirme yetkisine sahiptir. İmam-ı Şafii demiş ki hayır, her getirdiği hükmün muhakkak Kur'an'da işareti vardır demiştir. Ama burada doğru olan Cumhur'un görüşü. Çünkü eğer böyle olmasaydı o zaman peygambere hususi itaatın anlamı kalmazdı. Kur'an diyor ki kim Allah'a, kim Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş gibidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaat vardır. Eğer Kur'an-ı Peygamberimizin böyle bir yetkisi olmasaydı o zaman peygambere hususi itaatın anlamı kalmazdı arkadaşlar. Sünnetin hüküm koyma yetkisi ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'den deliller var bakınız. Cumhur bunu kabaran söylememiş. Kur'an'dan deliller dayandırmıştır. Mesela bakınız burada 1, 2, 3, 4, 5 6 tane ayet-i kerime var. Sünnetin özel hüküm getirme, haram ve haram helal kılma yetkisine sahip olduğunu ortaya koyan Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeler. Bakınız. Mesela en geniş ayet-i kerime, işte bu bilgiler, bunlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı olarak buldukları o elçiye, yani peygamberimize, o ümmi peygambere tabi olanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten ne eder? Onlara temiz ve güzel şeyleri helal, pis ve zararlı şeyleri de haram kılar. Bakınız. Burada peygamberimiz helal ve haram kılma yetkisini bizzat Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 157. ayet-i kerime ispat etmektedir. Diğer ayet-i kerimelere gelince mesela bakınız Haşr suresi 7, Nur suresi 63, Tövbe suresi 29. Bakınız bu ayet-i kerime çok önemli. Kendine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram bakınız, haram saymayan bakınız. Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan bakınız. Peygamber'e haram kıyma yetkisi verilmiş. Ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Tövbe 29. Sonra ayet-i kerimede Ahzab 36. Evet. Hadislere gelince bu konuda işte peygamberimizin size sünnetimi tavsiye ediyorum hadisi genel olarak burada peygamberimizin böyle bir yetkisini ortaya koyuyor bu hadisler içerisine. Yani peygamber hadislerinde helal ve haram yaptığı şeyler bu peygamberimizin sünnetini tavsiye ederim hadisin genel olarak içine girmektedir. Hussi delile gelince az önce okumuş olduğum rivayet, bana Kur'an ve onunla birlikte misli verildi. Karnı tok ve yastığına dayanmış bir adamın size gerekli olan Kur'an'dır. Onda neyi helal bulduysanız onu helal ediniz. Neyi de haram bulduysanız onu haram ediniz demesi yakındır. Böyle insanların gelmesi yakındır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biliniz ki Allah Resulü'nün haram kıldığı şeyler Allah'ın haram kılması gibidir. Bakınız. Peygamber'e haram kılma yetkisi verilmiştir. Hadise. Ebu Davud Sünen. Hadisi numarasını veriyorum. 4604. Evet. Akli delil. Madem ki asli peygamber vahiy tebliğ etmede hatadan masumdur. Öyleyse sünnetin tek başına hüküm getirmesi aklen mani değildir. Peygamber masum olduğuna göre sünnetin yani müstakilen hüküm getirmesi aklen mani değildir. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın peygambere hükümleri tebliğ etme hususunda hangi yollarla olursa olsun emretmesi mümkündür ki bu aklen de caiz görülmektedir. Kaldı ki alimlerin ittifakıyla arkadaşlar bu hükümleri tebliğ etme olayı hem Kur'an'la hem de sünnetle fiilen vuku bulmuştur. Evet. Şimdi sünnetin müstakiller getirdiği bazı hükümler örnekler vereceğiz. Burada herkes pür dikkat kesilmesi lazım. Bu kısım çok önemli. Sünnetin hukuki değerini iyi bilen sahabiler önlerine çıkan meseleleri sahabe dönemini anlatıyoruz. Önce Kur'an ayetleriyle halletmeye çalışıyorlardı. Eğer Kur'an'da açık bir çözüm yolu bulamazlarsa sünnetteki tatbikatla çözümleme yoluna başvuruyorlardı. Sünnetteki tatbikat neyse onu esas alıyorlardı. Eğer kendileri o konuda bir bilgiye sahip değillerse ashabı toplayıp sahabeleri Resulullah'tan öğrendikleri bir hadis sünnet olup olmadığını soruyorlar ve ona göre meseleyi çözümlüyorlardı kendi zamanlarında. Peygamberimizin vefatından sonra. Sünnetin hukuki değeri ilk Müslüman nesillerin uygulamalarında da Kur'an'dan sonraki ikinci temel kaynak olarak kendisini daima göstermiştir. Kur'an'dan sonra ikinci kaynak hadislerdir. Hemen belirtelim ki prensip olarak hadisin İslam hukukunun Kur'an'dan sonra ikinci kaynak olduğu konusunda İslam hukukçular arasında fikir birliği vardır. Sünnetin müstakil olarak tek başına getirdiği bazı hükümlere örnek verecek olursak arkadaşlar dikkat edin. Ninenin mirası ve 1/6 olduğu. Ninenin mirası 1/6. Sünnetin getirdiği müstakil hükümdür bu. Nine, el cedde, anne, annenin büyüğü, nine. Evet. Yani onun miras hakkı kaç? 1/6. Zina eden evli erkek veya kadının rejim edilmesi sünnetle sabit. Zina eden bekarın 1 yılına nefh edilmesi. Kur'an'da mesela %50 var ama 1 yıl sürgün olayı sünnetle sabit. Bir erkeğin evlilikte bir kadının hala veya teyzesiyle aynı anda nikah altında bulunup tutmasının yasaklığı. Yani evlilikte bir kadını hala ve teyzesiyle beraber bulundurması. Şufa ile ilgili hükümler, mal ve arazide ortaklık ile ilgili hükümler, evcil eşek etinin haramlığı. Yani yabani eşek helal ama evcil eşek, evde baktığımız köylerde çok vardır evcil eşek. Bunu yemek haram. Eti haram. Muta nikahın haramlığı. Musakat ile ilgili hükümler. Arazi sulama ile ilgili hükümler. Kiralama, sulama. Sünnetle sabit. Şahit ve yeminle ilgili hüküm. Şahit ve yeminle ilgili hüküm. Yani mesela kişi bir iddiada bulunuyor ve ispat etmesi lazım. Delil. Eğer ispat edemiyorsa bu defa inkar edenin yemin etmesi gerekir. Bu mal benimdir diye. Adam diyor bu malımı gasp etti. Hakim diyor ki delini getir. Şahitlerini getiriyor. O zaman hakim diyor ki mal bunun. Şahitler getiremedi. İnkar eden diyor ki hayır bu mal benim. O zaman hakim diyor ki yemin et. O zaman yemin ediyorsa ediyor o zaman mal onun. Bununla ilgili hüküm. Ramazan'da orucunu kasten bozmadaki kefaret. 61 gün. Ya mesela bir köden azadı veyahut da 60 fakiri doyurma. 60 fakiri doyurma. Bununla ilgili kefaret bu hadislerle sabit. Ticaretle ilgili hükümler. Helal olan ticaret şekilleri, haram olan ticaret şekilleri. Namazların rekatları Kur'an'da yok. Zekatın nisap ve ölçüleri Kur'an'da yok. Sünnetle sabit. Yırtıcı hayvanlardan pençeli olanların haramlılığı. Nikahta velayet konusu. Verisiz nikah olmaz. Bununla ilgili tafsilatü hüküm bütün bunlar arkadaşlar sünnetin müstakille tek başına getirdiği hükümlerdir. Kur'an'da bulamazsınız bunları. Evet. Sünnet bilincine sahip olmayan birçok Müslüman söz konusu hükümlerin Kur'an'da olduğunu zannediyor. Bakınız bugün birçok insana sor. Hayır efendim bunlar Kur'an'da vardır. Getir bakalım. Yok Kur'an'da. Evet. Ve sünnete ihtiyaç olmadığını iddia etmektedirler. Günümüzde bu düşüncede olan kimselere bu iddialarının yeni olmadığı, İslam'ın ilk devirlerinde bile sünneti inkar et fitnesinin baş gösterdiği, ancak bu iddiaların boş olduğunu Hasan Basri'den şu rivayet ortaya koymaktadır. Bu rivayeti dinleyelim, çok önemli. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh bir gün dostlarıyla birlikte otururken işlerinden biri İmran demiş ki bu sahabiye ya Ebu Nuceyd bize Kur'an'dan başka bir şeyden bahsetmeyin dedi. Bunun üzerine İmran bin Hüseyin yer açın dedi. Yakın gelsin. Adam gelsin. Adamı çağırdı. Adam yaklaştı. Sonra İmran adama dedi ki söyle bakayım. Şimdi sen ve senin gibi düşünen arkadaşların Kur'an'la baş başa bırakılsanız öğle namazının farzının 4, ikindiği 4 ve akşamı ilk ikisinde kıraat etmek şartıyla 3 rekat olarak Kur'an'da bulabilir misiniz? Kim bunu söylüyor? Sahabi söylüyor o adama karşı. Bakınız daha önce o dönem daha mücadele çıkmış. Yine sen altının zekatı İneğin zekatı, devenin zekatı ve çeşitli malların nelerden alınıp nereye verileceği hakkında Kur'an'da bulabilir misin dedi. Adam tabi bir şey demiyor. Lakin ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunları haber verirken zekatın bundan bu kadar, şundan bu kadar farz kıldığından yanındaydım diyor. Siz ise o zaman yoktunuz. Diğer rivayette ise Kabe'yi 7 defa tavaf etmek gerektiğini, Safa ile Merve arasındaki sayı Kur'an'da bulabilir misiniz? Dedi ve ilave etti. Ey millet, ey insanlar, bizden naklettiklerimizi yani hadisleri alınız. Çünkü siz Allah'a yemin ederim ki eğer naklettiklerimizi hadislerle amel etmeyecek olursanız mutlaka sapıtırsınız. Bunun üzerine adam İmran bin Hüseyin'e şöyle dedi. Sen beni bu bilgilerle aydınlattın. Allah da seni aydınlatsın. Bakın. Evet. Rivayet Hatip Bağdat Kifaye, Beyaki ve Hakim bunu bu rivayeti nakletmişlerdir. Sahabi İmran bin Hüseyin'in bu cevabı son zamanlarda arkadaşlar günümüzde oryantalizm yani batılıların İslam'la ilgili talep ettikleri ilimler ifsadi siyasi olarak 18. yüzyılın sonlarında çıkan bu hareket ve modernizm aynı şekilde o dönemde çıkan modern hareketiyle yeniden sünnetin sorgulanması, işte Kur'an'la yetinme fikri hadislerin sıhhatını tayin etmek için tek yegane ölçünün Kur'an'ı onaylatmak olduğunu bu iddialarını bu zikrettiğim İmran bin Hüseyin'in olayı bu iddialar ne yapıyor? Kökünden reddediyor. Bu gibi iddiaları savunan kimselerin kendi iddialarına bir dayanak olsun diye bakınız bir uydurma rivayet getiriyorlar. Neymiş bu uydurma bu rivayet? Hadisleri Kur'an'a arz edin. Eğer Kur'an'a uyarsa alın, uymuyorsa almayın. Bu hadisi delil olarak getiriyorlar. Bu hadisin senedini ve metni uydurma olduğu halde delil olarak kullanan bu insanlar buna karşılık sahih sünneti sahih hadisleri reddetmeleriyle nasıl bir çelişkiye düştüklerinin farkında bile değillerdir. Adam sahih hadisleri bırakıyor. Şöyle bir 5 dakika verin toparlıyor. Evet. Nasıl bir çelişkiye düştüklerinin farkında bile değillerdir. Bakınız sayı hadisler etmek için uydurma bir rivayet kullanıyorlar arkadaşlar. Bir çelişki. Sonra bu tür iddialar beyan yetkisinin ve görevinin geri olarak Allah Resulü tarafından açıklanmış birçok hükmü dışlamak, sünnette olan birçok hükmü dışlamak, Kur'an'la sayı sünneti karşı karşıya getirmek anlamına gelmektedir. Halbuki Hazreti Peygamber'in asla Kur'an'a ters düşmeyeceği bilinen bir gerçektir. Çünkü o vahiy ile teyit edilmiştir. Vahiy kontrolü altında ve dini tebliğde hatadan korumuş evrensel bir peygamberdir. Sonuç olarak diyebiliriz ki arkadaşlar sünnetin Kur'an-ı Kerim'den sonra Müslümanların başvuracağı önemli bir kaynak olduğu ve sünnetin büyük bir kısmının vahye dayandığı anlaşılmış. Ayrıca vahye dayanan sünnetin Kur'an'ı, bakınız bunu ezberleyin bak, 3 kelime ezberleyin. Sünnet neymiş? Kur'an'ın tekit, tefsir, tebyin. Tekit. Tekit, tefsir, teşri. 3 şey. Tekit ediyor, tefsir veya beyan ediyor veya teşri. Yeni hüküm getiriyor. Fonksiyonlarının yanında yasama yetkisi olarak da çeşitli hükümler vaz edebileceği örneklerle ortaya konmuştur. Sünnetin hayata, günümüze intikali hiç şüphesiz hadisler konusunda selef-i salihinin diye isimlendirdiğimiz ilk Müslüman nesillerin anlayışına dönmekle mümkün olacaktır. Yani sünnet olarak güvenilir yoldan bize ulaşan her bilgiyi bilgi olarak öğrenip kalmak değil, hiç tereddüt etmeden derhal o bilgiyi hayata intikal ettirmek gerekir. Yaşamak gerekir. Onun sünnetini küçümsemek kişiyi arkadaşlar onun ümmeti dışına ittiği gibi sünnetini asla tasvip etmediği bir takım kabalık ve katıklara da alet etmek onun yolu üzere olmak anlamına gelmez. Bazıları sünneti yapıyorum diye ne yapıyor? Kabalık yapıyor. Bu da yanlış bir yol. Tekrar edelim ki fikri temellere dayanacak her türlü ciddi hareket ve dava yeniden baştan sünnete eğilmek, onu doğru anlamak ve uygulamakla mümkün olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından önceden haber verilmiş ve kınanmış olan sünnetsiz Müslümanlık iddialarıyla değil. Bunun yolu da çokça hadis okumak, onu anlamaya ve yaşamaya çalışmaktır. Çünkü sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en doğrusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Cenab-ı Hak bizleri Allah Resulü'nün sünnetini doğru anlayan ve onu amel eden kullarından eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.